30 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent z okazji Święta Konstytucji wygłosił przemówienie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent odznaczył orderem Orła Białego profesor Jadwigę Puzyninę oraz Jerzego Maksymiuka. W ten weekend będą utrudnienia dla kierowców jadących przez Słowację. Mamy być z czego dumni. Mieliśmy drugą na świecie po amerykańskiej nowoczesną konstytucję, tak mówił prezydent Andrzej Duda. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się centralna uroczystość z okazji Święta Konstytucji. Okolicznościowe przemówienie do zebranych na placu tłumów wygłosił prezydent, zaapelował o wspólną pracę dla rozwoju współczesnej Polski. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała całego wystąpienia. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Duda. Mimo uchwalenia Konstytucji 3 maja nasz kraj przestał istnieć, powiedział prezydent Andrzej Duda. Według prezydenta stało się tak między innymi dlatego, że ówczesne elity były zapatrzone na Polskę z czasów jej świetności, z czasów Jagiellonów. Wielką Polskę obojga narodów, zwyciężającą w kolejnych wojnach. Polskę, która umiała wszystkich pokonać, Polskę, która była od morza do morza, potężna. Dziś musimy za wszelką cenę wzmacniać naszą ojczyznę, mówił prezydent. Musimy zmodernizować armię i musimy stworzyć silne gospodarcze państwo, bo, jak podkreślił Andrzej Duda, na wschodzie jest potężne zagrożenie. Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją. Rosyjski imperializm. Żarłoczny potwór. Smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał. Dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński, ich ziemię i ich państwo. Dziękuję, że wszyscy ich wspomagacie. W przemówieniu prezydent nawiązał też do bieżących wydarzeń w krajowej polityce. Pochwalił działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Biura, które obecna ekipa rządząca zamierza zlikwidować. Według zapowiedzi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka w miejsce CBA powstaną wyspecjalizowane struktury w policji. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda wcześniej odznaczył orderem Orła Białego Jadwigę Puzyninę, językoznawczynię, badaczkę literatury oraz Jerzego Maksymiuka, jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, szczególnie w dziedzinie dyrygentury i sztuki kompozytorskiej, pan Jerzy Maksymiuk. W uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej nauki za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie językoznawstwa oraz popularyzowanie dziedzictwa polskiej literatury, pani Jadwiga Puzynina. Jadwiga Puzynina oraz Jerzy Maksymiuk odebrali ordery Orła Białego z rąk prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Będą utrudnienia dla kierowców jadących podczas majówki przez Słowację. W weekend zostaną zamknięte dwa tunele na prowadzącej z Polski autostradzie D3. Powodem są prace serwisowe. Od dziś od godziny 20 do 20 w niedzielę zamknięte będą tunele Swercinowiec i Polana. To trasa, która łączy się z polską S1 w Zwardoniu. Policja wyznaczyła objazdy. Znaki informujące o zamknięciu tuneli umieszczono przy trasie S1 w rejonie węzła Komorowice i przed węzłem Soła w Żywcu. W ten weekend należy się spodziewać utrudnień również na słowackiej autostradzie D1. Tunel Sibenik w kierunku Popradu będzie nieczynny od dziś od 22 do 8 w niedzielę, natomiast w kierunku Preszowa od 23 do 9 w niedzielę. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur na zachodzie, tam też może spaść deszcz i zagrzmieć od 18 stopni nad morzem, około 23 na przeważającym obszarze, do 26 w centrum. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moyet. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowy top rozrywki. 3 maja, kilka minut po 13:00, w porze, gdy tradycyjnie na antenie Trójki mogli Państwo słuchać powtórki z rozrywki, Akademii Rozrywki. My zapraszamy na top trójkowej rozrywki. Michał Nogaś, mówię dzień dobry, wspólnie z Joanną Kołaczkowską. Dzień dobry. Właściwie można by było też nazwać tę audycję Gimme Top Joanna. Gimme. Top Joanna. Aha, to gimme. Gimme to. A, to gimme. Bo jeszcze jest gimme. A to Abba gimme, była. Gimme. Jest takie też coś. To doskonałe ćwiczenie gimme, na oddech Madonna. Jest, tak? No. Madonna wykorzystała piosenkę Abby właśnie. Tak. Miło widzieć cię po raz trzeci w czasie majówki w naszym studiu. I cię. Też masz miło na sobie koszulkę z napisem możliw. Ale to przypadek. Nie sądzę. Znaczy, ja powiem tak, codziennie mam coś na sobie i to jest zawsze przypadek. Coś więcej bym chciał na ten temat usłyszeć? No to nic więcej. No i tak jakoś, wiesz, znaczy, to nie jest tak, że włożyłam ją po to, żebyś ty ją zauważył. Ale słowo możliw, które stało się możliw, jednym z twoich, tak, bym powiedział, to wizytówek, prawda. To jak ono powstało? Wiesz, jak ono powstało? Bardzo, bardzo spontanicznie. Grałam sketch Egzamin. Między innymi właśnie sketch o młodej lekarce. Którego wczoraj słuchaliśmy. Tak, one mnie, mówiłam, ukształtowały. I dlatego też czuję po prostu, że czasami można poszaleć. I to było tak, że grałam ten sketch o egzaminie i pomyślałam sobie, zawsze wiesz, co za chwilę powiesz. To są ułamki sekund. I w tych ułamkach sekund wzięłam jeden ułameczek sekundy, żeby zdecydować, że zabiorę temu wyrazowi E. Wiesz, pomyślałam, powiem sobie tak. Ja to bardzo często robię dla siebie. Jakiś taki eksperymencik dla siebie, bo chcę, bo lubię i wydaje mi się, że to będzie zabawne dla mnie. A kiedy się okazuje, że też zabawne dla ludzi, no to już jest komplet szczęścia. No i tak się okazało, że jakoś to, powiedziałabym, weszło w cudzysłowie. Tak się spodobało. W cudzysłowie. No w cudzysłowie, tak. Top trójkowej rozrywki. Oddajemy hołd Arturowi Andrusowi, Irenie Neneman, Andrzejowi Zakrzewskiemu, Natalii Grzeszczyk, którzy przez lata, dekady po 13:00 na naszej antenie prezentowali prawdziwe skarby z archiwum naszej rozrywki. To jest taki wybór części tylko. Tak. Kilka skarbów. I wszystko jest wspaniałe. Przepastnego archiwum. No i dzisiaj też do 14:00 usłyszą Państwo wiele niesamowitych, zaskakujących być może opowieści satyrycznych. Joanno, jakie jest twoje ulubione państwo w Europie? No i toś mnie zaskoczył. Ale pod jakim względem? Pod względem, że na literę L. Nie Londyn. No wiesz, bo ja teraz tak, mierzę to. Czy powinnam powiedzieć to, co naprawdę ja chcę powiedzieć, czy to, co ty chcesz usłyszeć? No to spróbujmy, czy się spotkamy w tym. Dobrze. Ulubione państwo? W Europie, na L. Na L? Ja nie mogę. Teraz mnie zestresowałeś, bo ja nie miałam tego na myśli. Mam dla ciebie podpowiedź. Gotowa? Tak. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Luksemburg. Dialog z córką w trakcie mycia zębów szczoteczką klasyczną oraz pastą do zębów junior. Wiesz co, mamo? Chciałabym pojechać do Luksemburga. Dlaczego akurat tam? No bo chcę zobaczyć. No tak. No, jasna sprawa, nie? No ja, tak. Po prostu pytając, czemu akurat do Luksemburga, zachowałam się jak dorosła osoba, mając w domyśle przyczyny, dla których chcemy dokądś pojechać z jakichś szczególnych powodów. My dorośli, mający doświadczenie, na wszystko musimy mieć argumenty i umieć je obronić. Dlaczego my się wciąż musimy bronić przed czymś lub przed kimś? Oto rozmowa koleżanek. Cześć, kochana. Cześć. Słuchaj, gdzie w tym roku jedziecie na wakacje? Do Egiptu jedziemy, wiesz? O, to super. Super. Nieźle się wam powodzi. Nie, no coś ty. Po prostu chcemy zobaczyć piramidy. Wiesz, że Andrzej strasznie się nimi interesuje. Będzie niedługo pisał artykuł o piramidach do pracy doktorskiej. Potrzebuje podobno zobaczyć piramidy na żywo. To zupełnie coś innego niż na wideo. Wiesz, że znajomi byli w Egipcie i bardzo zachwalali. Mówili, że ładnie, że ciepło, atmosfera sprzyjająca. Poza tym, wiesz, w zeszłym roku nie byliśmy nigdzie, to znaczy w Ustce byliśmy. No więc nie byliśmy nigdzie. No to w tym roku nam się należy pojechać do Niepolski. Byłaś w Niepolsce? No nie, nie, no tak. No ale, ale tak sobie myślę, no bliżej gdzieś nie chcieliście. Trzeba było aż do Egiptu. No wiesz, ale Egipt to ciekawy kraj, no nie zaprzeczysz, kochana. Też trzeba zwiedzać, poznawać narody, a nie gnuśnieć w Polsce. Ty nie czujesz, że gnuśniejesz? Nie. Kochana, tego nigdy nie wiesz. Ty się lepiej rozejrzyj, czy wokół ciebie coś nie zgnuśniało. My z Andrzejem jedziemy do Egiptu, bo w Egipcie mają wielbłądy. Tego tutaj nie uświadczysz. Mają dużo piasku, taniec brzucha. Andrzej będzie pisał pracę o tańcu brzucha i chce zobaczyć na żywo. Koledzy go zapewniali, że na żywo to zupełnie inny odbiór niż na wideo. No tak, tak, ale... Ale z drugiej strony, latem w Egipcie jest pewnie za gorąco. Kochana, my nie jedziemy się tam opalać. My będziemy nurkować za rybami. Za rybami? Żeby je obejrzeć, wiesz, żeby obejrzeć ryby, ślimaki. Trzeba tam wpłynąć do ich świata. Podobno szokujące są piękne widoki pod wodą. Szokujące. Wiesz, jeżeli nurkować, tak, słyszałam to tylko w Egipcie. Zresztą Andrzej będzie robić habilitację z nurkowania, to mu się przyda. Podobno nurkowanie na żywo to zupełnie coś innego niż na wideo. Zobaczcie, ile kluczenia, ośmieszania się, błądzenia, męczarni w poszukiwaniu powodów, dla których po prostu chcemy dać się sfotografować z wielbłądem i wrzucić tę fotę na Facebooka. A nie można prościej? Powiedzieć po prostu tak, jak mawiają dzieci? Mamo, chcę pojechać do Pragi. Ale przecież ty już byłaś w Pradze. Czemu ty chcesz tam znów pojechać? Bo chcę zobaczyć Pragę jeszcze raz. Wedle tej koncepcji to ja od zawsze marzę o tym, żeby pojechać do Katowic, Gliwic, Elbląga, Górzykowa, Ełku, Drzonowa, Olecka, Kielc, Puław, Lublina, Dębna, Witnicy. Koniec. Egipt. Kilka mam pytań. Tak. Kim była ta miła młoda dama, która pojawiała się w sketchu? Jakimś dzieckiem. Przypadkiem przechodzącym? Tak, przytaszczonym. U mnie zawsze wszystko jest przytaszczone. Ile razy byłeś w Górzykowie od czasu tego sketchu? Non-stop jestem i jutro będę. Naprawdę jutro będę w Górzykowie, ponieważ tam mieszka moja siostra. No i trzecie pytanie o to, czy to był patriotyczny sketch, skoro tyle mówiłaś o Niepolsce. Mamy 3 maja, święto Konstytucji. No troszeczkę, nie, troszkę był patriotyczny. Po co jechać do Egiptu albo do Luksemburga, skoro można być w Zielonej Górze, w Górzykowie, w Chociulach i tak dalej. Rozumiem. Tak. Obiecałem ci, że spełnię twoje marzenie. Tak. Bo ty się zakochałaś ewidentnie w ostatnich dniach w młodym głosie młodego Andrusa. Tak, to prawda. I teraz będzie... Aż go nie poznałam. I teraz możesz miłość wyrazić korespondencyjnie. Co ty na to? Dobrze. Nieznane listy do znanych osób. List, jaki w 1848 roku w Jerozolimie Mikołaj Gogol otrzymał od swojego fryzjera Lońki Niekrimowa. Szanowny panie Gogul, weź się pan wreszcie ogól. Z zarostem wyglądasz pan staro, no na co panu ten zarost? Postscriptum. Ten rym Gogul ogól to straszna tandeta, lecz ja jestem fryzjer, nie poeta. List w sprawie przeciągających się prac nad tekstem Konstytucji, jaki 2 maja 1791 roku otrzymał Hugo Kołłątaj. Mój przyjacielu Hugo, dlaczego to trwa tak długo? Popędź ich wreszcie do pracy. Pozdrawiam, Potocki Ignacy. Postscriptum. Wpadnij wieczorem na Zamek Królewski. Przyjechał z Gdańska Maniek Krzaklewski. List w sprawie prognoz poziomu inflacji na rok 2005, jaki Adam Mickiewicz otrzymał od ministra finansów III Rzeczpospolitej. Szanowny panie Adamie, niech pan łaskawie nie kłamie, co to ma być do cholery, jakie 44? W prognozach stoi jak wół, najwyżej 7,5. Postscriptum. Gustaw i Konrad stawią się pilnie w trzecim urzędzie skarbowym w Wilnie. List do Kazimierza Górskiego w sprawie twierdzenia, jakoby piłka była okrągła, a bramki były dwie. Kategorycznie stwierdzamy, że piłka jest płaska, a bramki są dwie. Ze zgrupowania w Nowym Żmigrodzie Polski Związek Hokeja na Lodzie. Postscriptum. Nie popieramy powyższego. Polski Związek Tenisa Ziemnego. Urągając wszelkim standardom, choć ją dawno z emali odarto, stała w kącie dzika jak sowa, smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Hucznych uciech przeżytek i relikt, w którym nasze praojce szaleli. A la votre, monsieur, a la votre, madame, fiche bien champagne oraz chateaubriand i konfetti i wety, krynoliny, dziewczyny. Trudno stwierdzić niestety, w którym wanno dominie wyższe sfery, ordery, etykieta wzorowa. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Tam prawujek i ciotka zamiast grać w totolotka przepijali folwarki bez słowa. Kwitną skat i belotka, tak jak kwitnie stokrotka. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Tak kłębiły się w sposób totalny czystość ciał razem z brudem moralnym. Będę siekle pełnią szedł, goły syłek krągły śnił, figlowali brojce co sił. Z nieba prysznic jak mannam żył na karki prawujów, uginała się wanna od zepsucia burżujów. Wyższe sfery, ordery, etykieta wzorowa. Smutna wanna trzyosobowa, smutna, smutna wanna trzyosobowa. Czy to było bezpieczne, taki zbytek i przestrzeń? Pora westchnąć nad przodków niedolą, więc wzdychajmy bez krzyków, my, gospodarze brodzików, w których ledwo mieścimy się solo, ledwo, ledwo, ledwo mieścimy się solo. Smutna wanna trzyosobowa to Elżbieta Jodłowska w jednej z piosenek z programu 60 minut na godzinę. Twoja wanna jest smutna czy wesoła? Joanna Kołaczkowska jest z nami, przypomnę. Tak, mam za dużą wannę przede wszystkim i w ogóle jej nie używam. Bo żal mi tej wody, tych ilości wody, które musiałabym wypełnić wannę. Nie, w ogóle się nie kąpię. To czym wypełniasz wannę w takim niczym razie? Niczym nie wypełniam. Wiesz, co ja tam robię? Wstawiam tam kubeczek z wodą, żeby mój kot Stefan mógł się, ponieważ ja mu stawiam w różnych punktach w domu szansę napojenia się. Tu ma szansę, tu ma szansę, w wannie ma szansę. A gdzie ma inne szanse? Jeszcze ma na oknie i jeszcze ma przy swoim jakby miejscu, gdzie je. Ja mu stwarzam szansę. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych listów, tak, które stworzył kolega AA. Ale wiesz co, zauważyłam, że już tutaj, w tym nagraniu, już miał starszy głos, który już powolutku zdąży. W sensie przez te trzy dni się posunął lekko, tak, tak, w tak, naszym topie. Tak. Ale że epistolografia jest jedną z wielu jego dziedzin, w których błyszczy, to nie miałem pojęcia. To prawda. No to wylewna odpowiedź jest tutaj. Myślałem, że jest Że ja coś więcej? Tak, tak. Pisał do ciebie listy kiedyś? Nie, ale planujemy. Tak? No. Wszystko planujecie. Piosenkę o Łabędziu, przypomnę. Tak. Zapiętym. Planujemy, pasem. Wiesz, planujemy. Tak, nawet zaplanowaliśmy sobie piosenkę o warkoczach. Mhm. Coś mam więcej powiedzieć? No tak, bo patrzę na ciebie i czekam, aż wyjaśnisz kwestię wielkości. Chciałam mieć piosenkę o tym, jak coś w stylu, jakim ja cię poczynała. Do dziecka, jakbyś powiem, jakim ja cię poczynała. Aha. I powstała piosenka o warkoczach. Ale co mają wspólnego warkocze z poczęciem? Staram się. No, że jakim ja cię poczynała, to miałam warkocze, a teraz już nie poczynam i mam smutne warkocze. Poszarzały mi warkocze. Czyli to jest piosenka o dojrzewaniu. O poczynaniu i o tym, jak to poczynanie się kończy i szarzeją warkocze. O przemijaniu. Czym kojarzy ci się Radom? Radom? No niestety mi się bardzo kojarzy z tym, co mi się kiedyś wydarzyło w Radomiu, bo mi się próbowano włamać do wylewu paliwa. No, w samochodzie. Naprawdę. Ale ciekawie się składa wszystko, albowiem teraz sięgniemy w naszym topie rozrywki trójkowej po jeden ze skeczy wspaniałego Andrzeja Zakrzewskiego, który to wszystko rozkręcił, wspólnie z Iweną Neneman nauczył Artura Andrusa, jak sobie z naszą rozrywką poczynać. Potem Natalię Grzeszczyk wspólnie przygotowali do też ważnej antenowej roli. Kiedy Andrzej pisał skecze, to poświęcał się wielu różnym tematom. I ten nosi tytuł Złodzieje z Radomia. Jedna z warszawskich popołudniówek, notabene wychodząca z samego rana, opublikowała relację z akcji radomskich kieszonkowców w mieście stołecznym Warszawa. Młody, ambitny reporter popołudniówki przeniknął do bandy przestępców i w charakterze pomocnika robiącego sztuczny tłok przy okradanych towarzyszył złodziejom aż do radosnego podziału łupów. Z niemałym trudem udało nam się odszukać tego nieprzebierającego w środkach reportera i przeprowadzić z nim błyskawiczny, nieautoryzowany wywiad. Oto jego obszerne fragmenty. Drogi panie, słyszałem, że pan po opublikowaniu tego reportażu o kieszonkowcach musi się ukrywać. Kto ja? Tak. Co pan, niby dlaczego, panie? Chłopaki z Radomia naprawdę równiakę nic do mnie nie mają. Ja przecież im pomogłem zwinąć kilkanaście baniek, a poza tym zrobiłem im nie byle jaką reklamę. Opisałem ich fachowość, kochany, konsekwencje w działaniu. Dali mi za to dwa piwa. Każdemu z nich mogę śmiało spojrzeć w oczy. No przed złodziejami z Radomia być może nie musi się pan ukrywać, ale na pana miejscu unikałbym prokuratora. Prokuratora niby dlaczego? No, to proste. Co? Po prostu jakie pan proste? Współuczestniczył w kilku przestępstwach. To jest, proszę pana, karalne. No idź pan, panie prokurator, to mi może, wie pan, skoczyć tu. O, co? Panie, skąd niby miałbym wziąć taki materiał? A poza tym, ja poza tymi dwoma piwami nic od złodziei nie wziąłem, panie. Łupami podzielili się równo, ale beze mnie. A co tam w końcu za ten reportaż dostałem? No, niemało. Zaraz, ale z pańskiego reportażu wynika, że winni są nie złodzieje, lecz, proszę pana, ich ofiary, bowiem stwarzają dogodne do kradzieży okazje. Powiedz, że pan wiedział, jakie ludzie są głupie! O, przykład, panie. Słucham. Ta Rosjanka na bazarze, wie pan, taki szmal nosiła w woreczku na szyi, przecież nikt obok tego nie przeszedł obojętnie, no. Pan też... Prawda? Więc pan zrobił tłok, a pański kolega złodziej odciął jej ten woreczek. Tak? Kochani, opisałem to bardzo dokładnie. To było tak. Ona pchała wózek z towarem, nie? No, to Jędrek, ksywa Jełop, podstawił... Jaka? Jełop, panie, no, podstawił nogę, no, że jej ten wózek, żeby zastopować, rozumiesz, pan? Rozumiem. Wtedy Bekon, Bziągwa i ja zrobiliśmy wokół niej tłok i zamierzanie. A kiedy ta głupia kombinowała, co jej przeszkadza pchać wózek, Paruwa odciął jej woreczek ze szmalem. No, skasowaliśmy 2000 papierów. 2000? Tak jest. Szanowny panie, a jak było w tramwaju? Jak to jak? Tak. Normalnie w tramwaju suknęliśmy dwie rencistki i jednego Azjatę. Ten ostatni nam się nie udał, bo w portfelu miał tylko kwit z pralni. Czyścioch pieprzony. Ale za to w autobusie pośpiesznym poszło. Szanowny panie, widzę, że panu spodobała się ta robota radomskich kolegów. No czy zatem nie myślał pan, żeby od nich nauczyć się dodatkowego fachu? No nie, co to mówić o nauce, panie? Ja zaledwie liznąłem złodziejskiej sztuki. Dobry kieszonkowiec uczy się nieraz całe życie, a ja, szczerze mówiąc, nie mam głowy do nauki. Poza tym złodziejstwo coraz mniej się opłaca, ludzie coraz biedniejsi. Zostanę chyba już przy dziennikarstwie, wie pan. To jest zawód, który pozwala łapać życie na gorąco. Tak, a co pan planuje na w najbliższym czasie? No nie wiem, czy powinienem zdradzać swoje plany, bo wiesz pan, boję się zapeszyć, ale poznałem ostatnio grupę gwałcicieli. Co? No i oni zaprosili mnie na taką imprezę. Pójdziemy pod szkołę, wiesz pan, pod jedynkę. Tam chodzą całkiem niezłe laski. A co będzie potem, to się zobaczy. O, chyba wiele pan sobie obiecuje po tym wypadzie. Ale skąd? Ja znam życie. To ja najwyżej będę trzymał. No cóż, jako reporter, który już z niejednego pieca chleb kradł, wie pan najlepiej, że dziennikarka to nie zawsze wdzięczny zawód. A ten, co go uprawia, często musi pozostawać, proszę pana, w cieniu. Momencik, ale obiecuję, że opiszę wszystko dokładnie, bo mam taką słabostkę zawodową, wie pan. Lubię być rzetelny, kurna, w tym, co robię. Rozumiem. I rzetelny. To pan Wiesław Drzewicz, a drugą osobę rozpoznałaś? Tak, ale nie powiem, nie pamiętam nazwiska. I co z tym zrobimy? Ty mi podpowiesz. Nie, zróbmy konkurs. No to na jaką literę? Nie, konkurs mailowy. Kto jako pierwszy wskaże poprawnie, to co on poczekamy na kilka dni na odpowiedź, no bo jest majówka, to otrzyma ode mnie książkę. Trójka@polskieradio.pl. Wspaniale. Dobry pomysł? Tak. A pana Wiesława Drzewicza kojarzysz bardziej z rozrywką w Trójce, czy na przykład z tym, że był tym Gargamelem w Smurfach? No właśnie, bardziej tak. A może z tym dystyngowanym panem z serialu W labiryncie, który pracował też z próbówkami. Tak. Ale wiesz, zawsze go jakoś postrzegałam tak niepokojąco. Mhm. Wiesz, tak, że był taką zawsze groźną postacią. No dobrze, a teraz zostajemy wspólnie z Joanną i z panem Wiesławem Drzewiczem na antenie Trójki. Chciałem cię zapytać o twój stosunek do posiadania działki. Mhm. Opieki nad działką. O, widzę, że ciężki temat. A, bo wiesz co, bo to się zaraz wiąże z jakimiś kłopotami. Posiadanie działki to są kłopoty. Musisz ogrodzić. Musisz tam zostawić jakiegoś psa. Albo kogoś, to się, no na pewno kogoś to będzie golił tę trawę. Będzie golił podlewał. Ja zawsze mówię, ojej, ktoś mi przyjdzie zgolić trawę. No i tak nie, ja bym nie chciała posiadać działki. Nie? Nie. Ale nie. Wpaść do kogoś na działkę? Wpaść do kogoś na działkę? No tak. A właśnie, ty jesteś w ogóle z tej opcji grillującej, czy tej, która nie lubi? Nie, ja właśnie nie jestem grillująca. Ale to nie znaczy, że nie lubię jeść tego, co ktoś wygrilluje, ale ja nie mam grilla i nigdy go nie robię. Ja nie wiem, jak się to robi. Bo to jest majówka i to jest właściwie początek sezonu. Wiem, a ja jestem zawsze zdenerwowana i trochę taka roztrzęsiona, gdy gdzieś się nawet udaje na grilla, bo trochę nie mam takich zachowań grillowych, wiesz? Ale gdybyś jednak myślała o tym, by wejść w posiadanie działki w końcu kiedyś, to Konrad Wołyńczyk napisał, a Wiesław Drzewicz przedstawi z naszego przepastnego archiwum rozrywki w Trójce porady działkowe. Proszę uważnie posłuchać, bo chciałbym poprosić cię potem o komentarz. Dobrze. Jak zwalczać tych, co nam ryją? Skretami rozkopującymi nasze grządki radzimy sobie w sposób następujący. Jeśli nie mamy na działce basenu, to zakopujemy w ziemi dużą miskę napełnioną do połowy wodą. Następnie zaopatrujemy się w kilka żab, które powlekamy feromonem krecim. To jest substancją zapachową przywabiającą w czasie rui samice. Umieszczamy żaby w różnych punktach działki. Natychmiast wykopują się z ziemi krety samce, podążające w stronę żab, jako że krety są prawie ślepe. Kret napastuje żabę. Ta wyskakuje spod niego i krótszymi lub dłuższymi skokami udaje się do zbiornika z wodą. Krety za nimi wpadają do wody. Jeśli jesteśmy litościwi, to wyciągamy je z wody i wypuszczamy w drugim końcu ogródków działkowych na teren szczególnie niesympatycznego działkowca. Jeśli mamy nieczułe serce, pozwalamy się kretom utopić. Samice kretów są bardzo uczuciowe i z tęsknoty za swymi partnerami życiowymi już to umierają, już to udają się na poszukiwanie, opuszczając naszą działkę. Podobnie postępujemy z myszami, norniczami i szczurami. Te jednak mają znacznie lepszy wzrok. Więc żaby musimy trochę ucharakteryzować, ubierając je w mini futerka dla lalek. Robimy drobny makijaż i oczywiście stosujemy właściwy feromon. Ponieważ gryzonie owe wydają się nam na ogół obrzydliwe, by nie brać paskudstwa do ręki i nie patrzeć na nie, do naszego zbiornika wpuszczamy zawczasu małą ławicę piranii, które sprzedają obecnie prawie wszystkie sklepy akwarystyczne. By samemu nie stać się przypadkową ofiarą piranii, należy nasączyć się alkoholem, ale tak, by nie przywabiać wzdymacza ohydnego. Piranie są całkowitymi abstynentami. Niepotrzebne już piranie likwidujemy, wpuszczając do wody parę kropli coli. A teraz parę słów o estetyce. Proszę Państwa, działka służy naszemu zdrowiu. Stanowi źródło zaopatrzenia stołu, a przede wszystkim zapewnia kontakt z przyrodą i relaks. Musimy dbać o jej piękno. O ile rośliny na ogół same dbają o swoją estetykę, o tyle zwierzęta nie zawsze. Na co dzień nie zwracamy uwagi na to, że biedronka zgubiła kropkę, mrówki robią głupie miny, skorki nie umyły zębów i wprost lepią się od brudu, a gąsienice, brudnicy, nieparki mają niestaranny makijaż. Jednak zdarza się, że zmęczeni ciężką pracą, a dodatkowo zbytnio wyluzowani, zrobimy się, całkiem wiotcy i legniemy na ziemi gdzieś między krzakiem pomidora a kapustą pekińską i nagle wszystko widzimy. A już najgorsze, gdy zobaczymy myszki albinoski o przeraźliwie czerwonych oczach, bo nie zaopatrzyliśmy je w okulary przeciwsłoneczne, lub to okropne, nieogolone pająki sunące ku nam na swych brudnych, owłosionych nogach. Skończę. Do listy ofiar można doliczyć teraz jeszcze krety, pająki, myszy i tak dalej. Oczywiście mam na myśli też smerfy, nie? Czyli to Wiesław Drzewicz, oczywiście, czyli Gargamel, z tej kreskówki, którą Joanna z rozrzewnieniem wspomina, Kołaczkowska, nasza dzisiejsza i wczorajsza, i przedwczorajsza współprowadząca topu trójkowej rozrywki. Zachęciło cię to wszystko do posiadania działki? Bardzo nie. No coś tej musiałabym teraz to przebierać żaby, wiesz, malować im usta i wystawiać je, wiesz, na przynęty, absolutnie. Okej, potrzeba malowania żabom ust jest przekonywającym argumentem. Tak, na nie. Żeby nie. Mhm. Nie. Jesteś ciekawa, co słychać u Zenona Kotowicza i Stenki Doeckiej? Bardzo. To może byśmy wrócili do spotkania z Ireną Kwiatkowską, czytającą na ustach grzechu Magdaleny Samozwaniec. Gobelin czołgał się po ziemi, kradnąc ostatnie promienie słońca. Pokój oddychał wykwintem i kultem piękna, dobra i Tatr. Na stolikach leżały albumy z widokami z Sorrento i Szczawnicy. Na konsoli spoczywała muszla wielkości naturalnej, której dzwoniło w uchu. Praktyczny góral drewniany i takaż szarotka budziły w duszy zakopiańską tęsknotę za czymś innym. Mimozy, czerwieniejące się za lada dotknięciem byle kogo, kapały złotem na podłogę, pachnąc rozdzierająco. Żałosne kwiaty, które natura skazała na wieczne dziewictwo. Na lekturze też nie zbywało. Na stole, odbijając się w lustrzanej politurze, leżały książki o treści dosadnej, Ordynat Michorowski i Hamlet. Na ścianie wisiało dzieło przedstawiające Zacisze sławnego mistrza pędzla. Cudne to mieszkanie było własnością hrabiostwa chlapskich, a położone było w Wenecji włoskiej, przechodzącej pięknością Wenecję wiedeńską, a nawet krakowską. Podobnie jak dom egipski w grodzie Kraka nie daje nawet w przybliżeniu tego wrażenia, co sam Egipt, ze swoimi piramidami, odaliskami i sfinksem o szlachetnym profilu. Piękna kobieta czesała się właśnie. Jej złote loki rozrzucone były po ramionach, poniżej pleców i po całym pokoju. W przerwach zagryzała kurczęciem leżącym przed nią z wątróbką pod pachą. Skończywszy, podniosła się i podziwiała piękność swego tigalna. Było ono błękitne w złote komary, przepasujące pierś pasem kaukaskim. Piękną jestem. Je suis belle, szepnęła. Piękniejszą jeszcze niż wówczas, gdy się we mnie Zenon kochał. Zenon. I westchnęła. Ale wnet uśmiech niedbały, szyderczy, rozjaśnił jej lica. Piękna była w istocie. Oczy jej rozrosły się jeszcze po ślubie, a także usta. W rozdętych nozdrzach uzmysłowił się namiętny anioł poświęcenia. Biała ręka nabrała błękitnych, arystokratycznych żyłek. I w istocie było jej do twarzy z zanurzeniem w kędziory jedwabiste Harta, imieniem Child Harold, który przyszedł łasić się i ocierać o jej kolana. Cera jej stała się już wprost uriańską. Malowało się na niej jednak złuda i niepokój, a także pieprzyk. Ściągnęła swe sokole brwi i obróciła się myślami het ku tyłowi. Dzieciństwo, słońce, poranki rezedą pachnące, dziewczątko w bieli, naiwnie wierzące w życie i użycie. Niestety, choćby z najlepszego mydla zrobiona była bańka, pęknąć musi z gluchym loskotem i jeno czerepy zostają. Poczęła targać własne włosy i gryźć je w rozpaczy. I przypomniały jej się słowa kiedyś słyszane. Kobieta dopiero wówczas staje się kobietą, gdy wzbudzi choć w jednym mężczyźnie uczucie metafizyczne. Podparła ciężkie skronie i szepnęła gorzko. Tak, pewnie, dolary. On kocha. Wszak otacza ją słodyczą pieszczot, ciast i cukierków, jak Lukrecjusz swą żonę. Znosi jej futra i klejnoty. Niedawno zniósł jej pasztet strasburski z truflami i perłami w środku. Tak. Ale czy taka miłość może wystarczyć dzisiejszej kobiecie? Nagle drzwi ustąpiły miejsca dolaremu. Krótki i węzłowaty, ubrany jednak według ostatnich zachcianek, przedstawiał się dość wystawnie. W ręku niósł kilka tutek o tajemniczej zawartości. Konfetti! Zawołał z włoska i obsypał płaczącą gradem klejnotów oraz smażonych maronów. Stenia, śmiejąc się przez łzy, zasłoniła się pokojowym parasolem chińskim, przeznaczonym do bawienia gości. Cudna jesteś jak korpo di bacco, dodał, zajmując się jej ustami, lecz ona z niesmakiem śledziła jego ruchy. Brakuje ci tylko ptasiego mleka, chełpił się. Widzę żal za nim w twych oczętach z lapis lazuli. Zresztą masz wszystko, łyżki, banany, papiery, paczki i tyle przedmiotów drożyźnianych. Ale w złoconej klatce. Dziękuję, sarknęła. Wyobraź sobie, spotkałem dziś twych kochanych gluszców i, rzekł dolary, zmieniając temat. Nie rób plotek. Dolary, wiesz, że tego nie znoszę. Zawsze musisz o czymś mówić. O, popadłem w niełaskę, żartował podrażniony i dorzucił. Ha, hrabio chłapski, przypomnij sobie jedno stare polskie przysłowie. Za jedną żonę dadzą ci niebieską koronę, za dwie żony powiedzą wariat skończony. Stenia nagle syknęła, wstała z kanapy, zrobiła mało znaczący ruch ręką, zawahała się i bez namysłu wyciągnęła zza piersi buteleczkę wypełnioną zielonawą cieczą. Absynt, zrozumiał dolary, ale już było za późno. Stenia piła spazmowo, by zamorzyć się alkoholem i zapomnieć o ciężkim pobycie z mężem. Hrabia doskoczył, gdy już ścierała sobie usta chusteczką nosową. Co czynisz? Wrzeszczał Stefanie. Przekleństwo niech będzie temu numerowi 1136 i tej Wenecji, tej perle Adriatyku, tej Canali Grande, dodał posępnie, przypomniawszy sobie uprzykrzone kanały. Nie płacz, dolary,

To było optymistyczne zakończenie topu rozrywki trójkowego. Stefan Friedman, Jonasz Kofta, fachowcy prowizorycznie, ale my chyba dość profesjonalnie przebrnęliśmy przez morze archiwów. Ja nie wiem, czy jeżeli się brzmiewa. Tak, przebrnie właśnie. Czy to jest profesjonalnie? Płynęliśmy kraulem. A. Czyli profesjonalnie. Nie boisz się wody? Lubisz pływać? No tak, w miarę tak. Na plecach. Myślisz, że stolarz słuchał fachowców? Nie. Ja nawet nie wiem, czy on jeszcze istnieje. Bo to jednak było, wiesz, z 15 lat temu. Kiedy mnie nie zrobił tego pochwytu, możliwe, że nie słuchał. Ja myślałam, że wtedy, kiedy w Trójce był puszczany, jakby był emitowany ten sketch, ja myślałam, że wtedy się odezwie stolarz. Jakoś tak myślałam, że może z pretensjami do mnie. No to gdzie? Kompletnie. Wiesz, że pierwsza emisja była w roku 2011 tego sketchu, który otwierał nasz top 1 maja. No tak, a ja czyli właśnie... Czyli od 13 lat się nie odezwał. On nie odezwał się od 13, więc chyba nie ma... Nie mogę mieć nadziei. A podówczas 2000 to co innego niż... A podówczas to rzeczywiście. Podczas dziś. To jest złe nie do porównania. Nie porównasz tych czasów. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. A Joanna Kołaczkowska była... Słyszałeś, jak powiedziałem? Kołaczkowska, tak? Kołaczkowska. Kołaczkowska. Zgubiłem to eł celowo, a ty wzięłaś to za coś naturalnego. Tak. To teraz może powiedzmy to bardzo wyraźnie. Chciałem podziękować całemu zespołowi Trójki z Katarzyną Borowiecką na czele za pracę przy wyborze materiałów do topu. Chciałem podziękować Joannie Kołaczkowskiej za to, że była tutaj w roli współprowadzącej i gościni, dziękuję komentatorki bardzo. Poza anteną śpiewaczki operowej także i słuchaczki. Dziękuję bardzo. Grzegorzowi Leczkowskiemu, który realizował przez 3 dni nasze spotkania i w imieniu swoim także, czyli Michała Nogasia. Świat ci jest wdzięczny. To na zakończenie mamy ostatnią pchełkę. Proszę jestem się nie przestraszyć, ciekawa. To jest wspaniałe. Do jest usłyszenia. Ciekawa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wytwórnia Pyt przedstawia pchełkę. Ojej. Słuchajcie, doktor Strossmayer nie żyje. Autopromocja. Majówka z muzyką. Codziennie o 19:00 lista przebojów. Dziś notowanie zerowe pierwszej trójki naszej nowej listy przebojów zaprezentuje Piotr Metz. To dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność zaprosić Państwa na mój autorski program Znów do Trójki. Od 1 do 3 maja o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 7 maja w MediaMarkt. Zyskaj 150 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów z wybranych kategorii. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na MediaMarkt.pl. OMG! Wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy. No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych MediaExpert. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej.